Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Papapam bütün fonları mavi masaya gönderiyoruz. Hop, şimdi de kırmızı masaya. Gel bakalım sarı şekerim. Esmer bomba da buradaymış. Efendim Temel bir gün. evet. Diyoruz hop mavi masaya dönüyoruz. Hop kırmızı masaya gidiyoruz. diyoruz. Değir Bey, Değir Hop Bey. Efendim. Değir Bey, şu anda hava koşulları nedeniyle yayınımız iptal oldu. Onu haber vermek için geldim ben. Ben resim seçiciyim. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Maalesef bugün yayınımız yok. Çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır bekliyorum bu anı. Konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Güle güle. Haftaya tekrar bekliyoruz. Değir Bey, Değir Bey. Neler oluyor? Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Nottingford Hastanesi. Burada Doktor Shepherd ve Doktor Luck görünüyor sanki. Ne yapıyorsun Doktor Luck? Doktor Shepherd hoş geldin, otursana. Bir cappuccino içmek için uğramıştım. Hastane bugün çok yoğun. Bu kafenin cappuccinosu çok meşhur. Gel. Bakar mısın? Bulmaca çözüyorum. Gel sen de bak. Ya boşver bulmacayı. Hemşire Kate uğradı mı? Hemşire Kate mi? Onun da nöbeti bitti diye biliyorum ama. Hemşire Kate'in burada olması lazım çünkü ben de onun için bekliyorum. Oo, Luck. Bir konuda da anlaşmazlığa düştük. Her gün anlaşmazlığa düştüğümüz yetmiyormuş gibi tıbbi konularda bir de hemşire Kate konusunda mı tartışacağız? Shepherd. Efendim. Efendim canım. Benim biraz sonra nöbetim başlıyor hastanede. Senin? Ben biraz daha burada duracağım herhalde. Sen burada duracaksın. Kate'le aynı nöbet saatindeyiz biz. Aynı nöbet tutacağız. O zaman ben de beraber geleyim. Beraber tutacağız. Hastaları vizit yapmam lazım zaten. Var ya oğlum. Şimdi hemşire Kate var ya. Ona böyle hani... Böyle göbeği açık şeyler var ya, onlardan giydireceğim. Var ya, nasıl güzel olur. Shepherd, Shepherd, laf aramızda sen hemşire Kate'i hiç başlıksız gördün mü? Bir kere gördüm. Var ya. Saçları. Oğlum geçen ameliyatta da ben neşteri uzatırken böyle bir düştü neşter, bir eldi. Var ya. Geçen neşteri bana ameliyatta verirken eli elime değdi. Hala hafızamda. Oo. Shepherd. Ambulans geçiyor. Boş ver oğlum, bizde değil nöbet. Boş ver, biz yatalım oturduğumuz yere. Boş ver diyorsun ama, sana diyorsun ama bu hastane bizim ambulans bu bizim hastaneye doğru gidiyor. Ya boş ver ya, kime giderse gitsin biz burada hemşire Kate'i bekleyelim. Sen boş ver. Bulmaca mı çözüyorsun sen? Bulmaca çözüyorum ben. Ne bulmacası? Bir hastane. Sudoku mu yapıyorsun yoksa ya? Bak 4 8 15 Anam çağrı cihazından 16, şey geldi. Yine bu sayılar çıktı karşıma. Doktor Luck. 42 Benim şeye gitmem lazım. Hasta bize gelmiş. Ne? Çağrı cihazına mı geldi? Benim bakayım çağrı Ana. Aha. Bana da geldi. Hemen hastaneye gitmemiz lazım Shepherd. Acil bir durum varmış. Allah Allah, ne oluyor? Hayırdır? Hasta Dear Hope. Eski bir televizyon sunucusu. Dear Hope mu? Sen tanıyor musun? Çok tanıdık geliyor ismi. Televizyon sunucusu mu? Evet. Aha. Ne oldu gene? Bundan 12 sene önce bir fritöz kazanmıştım ben bu Dear Hope'tan. Ve hala o fritözü kullanırız. Zannettiğim kadarıyla bir şok yaşamış. Yeniden program başlamış ama ilk programda daha hava durumu yüzünden program yayınlanmamış. Bir hastayla konuşalım bakalım. Değer Bey, iyi günler. İyi günler doktor. Biraz yardımcı olur musunuz? Olayım hemen. Ne oldu, şikayet? Çok sancılarım var. Nefes almada zorluk çekiyorum. Bir de tuvalete çıkamıyorum, affedersiniz. Dear, Dear Hope, hoş geldiniz hastanemize. Emin olun, merhaba, emin ellerdesiniz. Ben Doktor Luck. Arkadaşım Doktor Shepherd. Evet. Sizi en iyi şekilde tedavi edeceğiz. Evet. Ama ilk başta bazı sorularımız olacak. Tabii. Bakın, uzun aradan sonra ilk kez bugün benim programım yayınlanacaktı. Beni haftaya kadar iyileştirmeniz gerekiyor. Doktorlar, size güveniyorum. Ne yediniz siz? Ben iki gündür dün kuru fasulye vardı. Gaz yapmış olabilir değil mi Doktor Allah? Ben zannetmiyorum. Yanında turşu yedim, ayıptır söylemesi. Karalahana yediniz mi? Karalahana en sevdiğim şey. Doktor Shepherd. Efendim. Hayır. Hayır, sana seslenmiyorum. Bana söylediğini zannettim doktor bey. Doktor Shepherd. Yine her zaman olduğu gibi somut bir sonuca oturtmaya çalışıyorsunuz. Halbuki Adam karalahana yemiş, kuru fasulye yemiş. Bu gaz değil de nedir doktor var? Doktor Shepherd, bu Dear Hope'un derdi tamamen psikolojik. Tamamen psikolojik. Dışarıda mı konuşuyorsunuz? Sen dışarıda biraz konuşalım. Dear. Ne oldu? Niye beni hastanın yanında bozuyorsun? Doktor Shepherd, inanamıyorum. Kara lahana mı yedin, bilmem ne mi yedin diye soruyorsun. Adam zaten psikolojik bir vaka. ne yapmamız lazım peki? Her şeyi onun düşünebileceği gibi soruyorsun. İnanamıyorum sana sorduğun soru. Ne yapayım? Sen onu söyle bana. Hiçbir şey çaktırmamamız lazım. Ve ondan sonra yapacağımız şey net. Psikolojik olarak. Psikolojik mı? Tedavi. Tabii ki psikolojik tedavi. Ben evdeki fritöz almaya gidiyorum. Ve bu fritözle tekrar yapabileceğini göstermem lazım. De Europa. Tek çözüm bu. Görüşürüz Şafir. Dünyadaki tek hastane ki doktor kapıyı çalıyor. De Europa. Böyle bir hastanedesin işte. Çok hakikaten çok temiz. Bu fritözü tanıdın mı De? Bu fritözü tanıdın mı? Bana hiç yabancı gelmedi. Biraz daha ipucu verirseniz. Tabii vereyim. Belki. 13 sene önceye gitmeni istiyorum. Az önce 12 demiştiniz. Ben kulak misafiri oldum. Sen öyle. 13 sene önceye gitmek istiyorum. Telefon. Oktay. Hop hop hop. Mavi masaya gidiyor bütün puanlar. Evet, şimdi esmer bombayla sarışın şekerimizi alıyoruz. Telefonumuzda da yarışmacımız hazır. Efendim, iyi günler, iyi akşamlar, hop hop hop. İyi akşamlar. Evet, Amasya'dan arıyor bizi. Değer Bey, iyi akşamlar. İsminizi alabilir miyiz? Ben Lok. Lok. Evet, ne iş yapıyorsunuz Bay Lok? Ben tıp fakültesinde okuyorum. Hop hop, tıp fakültesinde okuyoruz. İntern doktor olarak okuyorum. İntern doktor olarak, evet, hop hop hop. Hadi bakalım, şimdi yanımızda sarışın şekerimizle esmer bombamız var. Hangisi? Sarı şekerim diyorum. Emin misiniz diyoruz. Karabiberim diyorum. Karabiberi dönüyoruz. Karabiber geliyor, esmer bomba gidiyor. Hop hop hop. Aç, sarı aç. Şekerim diyorum. Açalım mı? Açalım mı Bay Lok? Açıyorum. Açma. Sarı şeker diyorum. Sarı şeker diyorum. Seyircilere dönüyoruz. Değil mi? Seyircilere soralım. Açma. Açma. Açma diyorlar. Hop hop hop, açmıyoruz. Açmayalım. Bakın, açın diyor. Aç. Seyircilere sorabilir miyiz Değer Bey? Seyirciler ne diyorsunuz? Bakın, açalım mı? Açsın. Açsın diyorlar. Açmayalım. Bakın, açmayalım diyorlar. Açalım. Tamam. Değer Bey, karabiber diyorum. Karabiber diyoruz, açıyoruz. Hop. Bak, gösteriyorum, açıyorum. Bırakıyoruz. Sarı şeker diyorum, son diyorum. Son diyorsun sarı şekere. Açtım, fritöz kazandınız Baylok. Ölmek esmer bombada otomobil var. Geçersin. Dear Hope, hatırladın mı beni? Lok. Bundan 12-13 sene önce. Yani şimdi doktor bey. Yarışmana katılmıştım ve fritöz kazanmıştım. Tabii, sima hiç yabancı değil. Değil. Sima hiç yabancı değil. Değil, kendine gel. Bırakma kendini. Bu fritözü sana göstermemdeki amaç. Ben bir bıraksam rahatlayacağım da bırakamam işte. Tekrar yapabilmeni göstermeni sağla. Tekrar yapabilsek. Tekrar yapabilirsin. Yapabilirsin de. Yapabilirsin. Hiç yapamayacağım. Yapacaksın. Beton. İçim kakıldı. Beton yapacaksın. Gibi oldum be. Ne yapıyorsun burada bak? Şapırt hoş geldin. Bu fritöz ne? Fritözü getirdim. Dare Hope'la konuşmak için. Senin saçma sapan tedavilerinle hiçbir yere varamayacağız. Doktor bey, ağrım çok fazla dayanamıyorum. Dare Hope'u hemen ameliyata alalım. Ameliyathaneye hazırlayın. Hemşireler! Hemşireler! Ameliyatla benlerini almaya karar verdim dün sabah. Bu fikir aklıma geldi. Aynada tıraş olurken kendime baktım ve bende iki tane ben yok. Ama Dare Hope'da iki tane simetrik ben var. Shepard, Shepard yapma, yapma. Bu kadar basit, bu kadar somut olamaz Dare Hope. Bence benlere giden elektrikler karışmış. Artılar, eksiler, eksiler artılara gidiyor. İki beni de ortadan kaldırırsak hastanın problemi kalmayacak. Ben bu ameliyata girmeyi reddediyorum. Niye? Niye girmiyorsun? Reddediyorum. Bu kadar somut sebebi olamaz Dare Hope'un hastalığını. Sen bilirsin oğlum, biz de o zaman Kate ile beraber. Oo, Kate de hastayı getirdi. Hoş geldin Kate. Merhaba Doktor Shepard. Kate mi geldi? Kate, merhaba, ben Doktor Luck. Doktor Luck çıkıyordunuz herhalde. Ben de gelmeye karar verdim çünkü Dare Hope'a bir gönül borcum var. Ay gönül Dare Hope. Dare Bey iyi misiniz? Tamam. Hemşire hanım, Dare Hope'a hemen şeyi bağlayalım. Ben onu oksijen bağlarım, hiç merak etmeyin. Allah, hayvansınız be. Hemşire bir şu maskemi takar mısın? Hayır, tabii büyük bir zevkle. Sondayı takayım mı yoksa biraz daha bekleyeyim mi? Ben sana sondayı takayım. Şefir, doktor şefir çok. Lütfen. Bende de şakalar var Kate, bak. Ay Doktor Luck, ne yapıyorsunuz? Bir dakika beyler. Sonra etlerim kabarıyor, lütfen. Kate'im, neşteri uzatır mısın? Buyurun Doktor Shepard. 13-14 neşteri. 13-14 neşteri. Doktor Luck, siz bir şey ister misiniz? Doktor Shepard neşteri adına göre ben de pense alayım. Aa, Kate, pense verir misin? Pense hangisi? Nerenizden geliyor o pense? Buralarda bir yerde olması lazım. Hay Allah, nereye koydum? Kate'im, neşterle işim bitti, bunu al. Ay hayvansınız Doktor Shepard. Ay, pens düştü. Ha, bir dakika pens o tarafta. Dur Kate, eğil. Bizim şimdi ellerimiz şeyli, ameliyatlı, eğilme. Elimiz kanlı kanlı oldu. Sen eğil. Ay lütfen, üstüm başım yeni daha değiştirdim, lütfen. Ay şu nereye gitti? Şurada bak şurada ayağımla dürtüyorum bak. Ay ne oluyor? Ay Doktor Luck, Doktor Shepard, vallahi sizle bir daha bir yere gelmeyeceğim. Bir dakika, şimdi şakayı bırakalım. Ben şu anda hastanın sağ beynine müdahale ediyorum. Doktor, sizce de hasta çok hırlamıyor mu? Böyle böyle nefes alınca bilmiyorum, benim tüylerim diken diken oldu. Hı diye sesler geliyor hastana. Bize bir dakika ya. Bir saniye. Doktor Shepard. Ne? Ben de yanlış bir noktaya dokundum galiba. Kaybediyoruz. Ay, Doktor Shepard, ben sana söylemiştim. Kate bırak. Bırak. Onu kaybettik. Zımzım verelim. Ne yapacağız ya? Gitti. Oktay, ne yapacağız? Yani doktor ne yapacağız? Doktor Shepard, zımzım vermemiz lazım. Ay, benim yapabileceğim bir şey var mı? Ver. Yükleyiyordun. Dozaj ver. Ay, yüklüyorum ben. 500 veriyorum. Ay 500 ayarladım. Dozaj verin. Verin ayol, verin gitsin. Ben biraz damardan gireceğim. 500 veriyorum. Röntgen çekelim. Röntgen çek. Bir şey olmadı. Röntgenini çek. Ver. Ver. Dozaj ver. Dozaj veriyorum. 500 veriyorum. 500. Doktor Shepard, az önce 500 verdik ya. 600 veriyorum. 600 veriyorum. Lanet olsun. Kate, senin elin uğurludur. Bu sefer sen ver. 700 ver. Ay, 700 benim uğursuz. 725. Yok, fayda etmiyor. Tek çaremiz Doktor Shepard suni teneffüs. Hadi ver bakayım bir suni teneffüs. Bana mı yapacaksınız? 3 kere suni teneffüs, bir kere veriyorsun. Ver! Oldu mu ver. Şey? Ölüm saatini alabilir miyim lütfen? Dur bir dakika, bir şeyler olmaya başladı. Oh be, nefes aldı hasta tekrar. Oh be. Vallahi birer kahramansınız, tebrik ediyorum. Nerede hata yaptık Doktor Luck? Doktor Shepard, ben sana en başında söyledim. Ben sana en başında söyleyeyim. Cerrahi operasyon olamaz Dear Hope'un Umut. Ama sadece fritözü göstermek de olmazdı. Yapabileceğini ona göstermemiz lazım. Galiba bir şey fark ettin Doktor Lak. Ne? Siz ona suni teneffüs yaparken benlerine temas ettiniz. O sırada ikisi arasında bir ne deniyor lan? Atlama oldu. Atlama mı diyorsun? Kıvılcım oldu. Evet, elektrik şey. Kısa devre, kısa devre tipi bir şey ark oldu. Ark yaptı, galiba. ark. Onu çözmenin bir yolunu bulursak belki hastayı şey yapabiliriz. Doktor Shepard. Şu yandaki masa. Yan mı? Yanlış anlamazsanız benim aklıma bir şey geldi. Benim aklıma da bir şey geldi. Yoksa aynı şey mi düşünüyoruz? Dear Hope. Size çok özel bir tedavi uygulayacağız şimdi. Lütfen artık uygulayın. Çünkü Dear tekrar Hope. Yapabilmek istiyorum. Dear Hope, tekrar yapacaksın. Emin ol. Bu özel tedavimiz çok gizli. O alkışları tekrar duyacaksınız. Bu son umudum. Hemşire Kate, yandan tedavi merkezini hazırlayın. Ay, hemen hazırlıyorum. Uhu, açılın. Bu sefer sıra sizde Doktor Lak. Dear Hope. Efendim. Gel şöyle omzuma yaslan. Yürüyerek mi gideceğiz Allah kahretsin? Yürüyerek gidecek. Tekerlekli sandalyenin hiçbiri yok. Çok zor yürüyorum. Lanet olsun. Hadi. Ben de viskimi açıyorum. Hemen tedaviye başlayın. Yandan tedavi başlıyor. Canım yanacak mı? Sakin ol. Canım yanacak mı? Ne olur bunu söyleyin bana. Nasılsınız Dear Hope? Hey, bomba gibiyim Hop Hop Hop, harikayım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.